Van Buren. We'll be right back. brilliant beauty into the caverns of space and time. Perhaps you are aware of those who watch over your home and experience it as a place to visit and play with reality. You are becoming aware of yourself as a game master. Game master. something wrong. We'll be right back. IDNT Radio, je kunt luisteren naar 1 uur non-stop in de mix voor State of Trance. Tegenwoordig moeten we op tijd stoppen, want het nieuws is tegenwoordig om 10 uur. Ik zal heel snel titels met je doornemen, over met een white label. Ik weet echt de titel niet. Het is in ieder geval een white label op Audio Therapy. Nummer 2 was Imre Korte, Kentari, de Wellen Rausch mix op Space Panic. Nummer 3 was natuurlijk Mark Otten, Mushroom Therapy. Nummer 4, Chossy of Chocky, Fisher's Dirt Snob. Future is de AR-52 remix op John Double O Fleming's label. Nummer 5, Electronic Boutique, featuring Taz, Heal, de instrumental mix. Hij zit op Continental Recordings, die is inmiddels uit die plaat. Nummer 6, Lost Tribe, Game Master 2003, de Matt Derry remix. Dat vind je op Liquid Asset, Engelse label. Nummer 7, John Askew, Skylab, de KO versus Albert remix. Nummer 8, Signum Push Through, plaat de achtergrond. Is de B-kant van Darren Tate versus Jono Grant, Nocturnal Creatures, Jono's mix. Daarmee zijn we helaas weer aan het einde gekomen van de State of Trance. De tijd vliegt altijd voorbij hier. Maar niet getreurd. Iedere laatste donderdag van de maand viert Marco V zijn feestje tussen 10 en 12 op de donderdag. Dat gaat hij dus ook zo meteen doen. Na de boodschappen en het nieuws, Marco V, 2 uur voor jou in charge. En vergeet het niet, volgende week een State of Trance XXL met speciale gast DJ Remy. Je hebt nu nog de kans om te e-mailen voor jouw favoriete DJ Remy productie. Radio, apenstaartje, id, minte.com, stuur je e-mail naartoe. 4 uur durende uitzending met een special over Remy. Dus hij komt alles vertellen over zijn album, hij gaat ook albums weggeven. Genoeg reden om ook volgende week weer te luisteren naar State of Trance. Ik wens je een ontzettend fijn weekend, of je nou wel of niet naar Dance Valley gaat. Tot volgende week. Hoi. IDNT Radio.